سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک بن میسرہ نے، ان سے نزال بن صبرہ نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک آیت پڑھتے سنا، وہی آیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں صحیح ہو، اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھو۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اختلاف و نزاع نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں نے اختلاف کیا اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5062۔